De Groningers in het aardbevingsgebied zijn niet boos, maar woest over de extra gaswinning. Toch houden ze het netjes, hoorde ik in het NOS-journaal. Daar kan ik als geboren Rotterdammer met een groot scheldvocabulair alleen maar hele grote bewondering voor hebben. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Ook de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, is not amused over het besluit om toch meer gas te winnen in zijn provincie. Hij ziet mogelijkheden om het plan tegen te houden. Studenten demonstreren morgen in Amsterdam tegen de sluiting van het hoger onderwijs vanwege de lockdown. Het gebrek aan contact begint velen steeds meer op te breken. En we brengen een ode aan Sidney Poitier, de eerste zwarte acteur die ooit een Oscar won voor een hoofdrol. Hij overleed vandaag. En Volkskrant popjournalist Gijsbert Kramer laat deze hele uitzending horen wat ons het komende jaar te wachten staat op muziekgebied. Eerst het nieuwsoverzicht van... Laat ze in Den Haag eens echt zorgen. Vrijdag 7 januari. Laat ze echt voor Groningen opkomen. Er is heel veel gezeik al, heel veel geweest. En ja, ze blijven maar doorgaan. Er wordt gewoon niet naar ons geluisterd, heb ik het idee. Ja, woede bij de Groningers. De gaskraan gaat daar namelijk weer open, want onze oosterburen hebben meer gas nodig. In de raming voor het komend jaar heeft Duitsland aangegeven dat ze toch wat extra gas nodig hebben. En wij hebben beloofd dat gas te leveren. Daar komt bij dat de bouw van een stikstoffabriek vertraagd is. Dat betekent dat de fabriek niet klaar is om stikstof bij hoogcalorisch gas te mengen. En in plaats daarvan hebben we Gronings gas nodig. Onze premier snapt dat dit zuur is voor de Groningers. En dat is natuurlijk ongelooflijk slecht nieuws voor Groningen. Maar die woorden maken geen indruk in het noorden. Belachelijk. Gewoon bespottelijk. Dat komt gewoon dat Den Haag hier niet woont. Dat ze geen aardbeving hebben meegemaakt. Het was een van de laatste besluiten die dit kabinet nam. Want aanstaande maandag staat de nieuwe regeringsploeg op het bordes. Dus is het tijd om afscheid te nemen. Ja, ik ben er heel slecht in. Ja, het is niet mijn beste kant. Ik heb niemand zaddoeken zien grijpen, maar ik merkte wel dat het iedereen wel deed. Dat het werk nu is gedaan, is voor de een grotere opluchting dan voor de ander. Nou, ik zou dat woord zelf niet gebruiken. Ik denk dat ze zich thuis wel opgelucht voelen, ja. Afscheid hebben we ook moeten nemen van de eerste zwarte Oscar-winnaar voor een hoofdrol. De winnaar is Sidney Poitier. Poitier sleepte de filmprijs in 1964 binnen. Hij was misschien zelf wel het meest verbaasd. I had no idea it was gonna happen. De acteur speelde vanaf de jaren 50 in tientallen films. I'm nobody you can boss around. See? I get up when I feel like getting up. And if I don't want to work, I don't work. Hij heeft veel andere zwarte acteurs geïnspireerd, zoals Denzel Washington, die zelf ook een Oscar won. I'll always be chasing you, Sidney. I'll always be following in your footsteps. There's nothing I would rather do, sir. Een Brits politicus dacht een goed idee te hebben. Sluit de uitzendingen af met het volkslied. De BBC wilde hem graag van dienst zijn. Alleen werd het een andere God Save the Queen dan het parlementslid in gedachten had. God Save the Queen. She ain't no human being. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Jeroen van Kan, die las de kranten vanmorgen. Ja, in de Volkskrant. Aandacht voor de kleine beeldenstorm in Bristol. 2 jaar geleden werd daar, op het hoogtepunt van de Black Lives Matter-protesten, het standbeeld neergehaald van Edward Colston. Dat is een man die rijk was geworden in de slavenhandel. 2 dagen geleden werden de 4 mensen die het stuk brons in het water van de haven dumpten, vrijgesproken. Binnen het Britse rechtssysteem valt er normaal gesproken niet te tornen aan een oordeel van een jury, maar in dit geval overweegt de hoofdaanklager, afkomstig uit de conservatieve stal, om te onderzoeken of de rechtsgang wel volgens de regels is verlopen. Blijkt dat niet zo te zijn, dan kan de zaak worden herzien. Ja, de uitspraak is omstreden. Een voormalige minister van Justitie noemde die zelfs pervers. Want de jury had niet mogen beoordelen of de actie gerechtvaardigd was, maar of die wettelijk was. Straks kan iedereen van alles vernielen en zich dan beroepen op een historisch gelijk, zeggen critici. Misschien dat de juryleden waren gevallen voor de advocaat van de verdediging. Die had de leden door opgeroepen aan de goede kant van de geschiedenis te gaan staan. Nederland heeft nogal wat reputatieschade opgelopen in de wereld van de multinationals, dat schrijft het FD. Er heerst hier een negatief sentiment, evenals een algeheel gebrek aan visie. En afspraken zijn vaak niets waard. Het vertrek van grote concerns als Shell en Unilever zou een wake-up call moeten zijn voor ons land, vinden veel CEO's. Ja, de krant spreekt er eentje die desgevraagd behoorlijk zijn gal spuwt. Zou jij je in dit land vestigen als je bij elkaar optelt, de negatieve houding over beloningen, het niet nakomen van fiscale beloftes, de nieuwe Europese regels rond je hele keten van toeleveranciers, de rigoureuze klimaatplannen, dan snap ik best dat je 100 kilometer verderop gaat, waar ze je gewoon helpen. Als je je bijstandsuitkering graag uitgeeft in het casino, dan kun je maar beter niet in Rotterdam wonen. Tussen 2014 en 2018 hebben ze daar zo streng gecontroleerd dat een kwart van alle zaken die vorig jaar werden afgehandeld door de Centrale Raad voor Beroep Rotterdammers betrof. Die raad is overigens de hoogste rechter bij zaken over sociale zekerheid. Trouw schrijft erover. Controleurs gingen wijk na wijk na of mensen met een uitkering daar wel recht op hadden, met een lawine aan procedures tot gevolg. En de nodige rechtsongelijkheid, zou je kunnen zeggen, want in de ene gemeente loop je kennelijk sneller tegen de lamp dan in de andere. Het gaat niet in alle gevallen om fraude. Zo zitten er ook veel verhalen tussen, zoals deze. Een man met bijstand kreeg elke maand €300 van zijn ouders. Die vonden het beter als hun zoon duurder biologisch eten kocht. Mocht niet, zei de raad. €40.000 terugbetalen graag. Rotterdam heeft zijn aanpak inmiddels flink bijgesteld. Het beleid is minder controlerend en meer dienstverlenend geworden, zegt de gemeente. Zo wordt niet meer automatisch een boete gegeven als iemand een kleine fout maakt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En ik sprak zijn achternaam net verkeerd uit. Gijsbert Kamer is hier, muziekjournalist van Volkskrant. Welkom, goedenavond. Ik ben niet de eerste, bent. Hoor. Nee, dat denk ik ook. Je gaat het hele uur vertellen en ook laten horen wat volgens jou het beste wordt dat het komend jaar ons muzikaal gaat bieden. Een belangrijke taak. Ja, zeker. Zeker, want de muziekindustrie heeft het natuurlijk niet makkelijk tijdens deze pandemie. In hoeverre heeft het impact op de hoeveelheid nieuwe muziek die überhaupt wordt gemaakt? Nou, dat geloof ik niet zo heel veel. Er verschijnt nog steeds heel erg veel muziek. Dat kun je iedere dag op Spotify of andere streaming sites al zien. Duizenden nummers per week, geloof ik. En daar is ook lang niet naar te luisteren. Maar kijk, artiesten hebben niet veel anders te doen dan muziek opnemen op dit moment. Maar het is moeilijk om als band bij elkaar te zijn. Dus veel dingen worden solo gedaan of van op afstand. Veel artiesten die veel van elkaar verwijderd zijn, zeker in Amerika, die dan toch muziek opnemen. Dat is op zich wel aardig. En iedereen wacht natuurlijk tot ze die muziek live kunnen gaan presenteren. En dat is echt een probleem. Zeker in Nederland, ook voor waar alles potdicht zit. In Engeland wordt er wel weer opgetreden, is veel opgetreden ook alweer. En hier er zijn gewoon veel bands en artiesten die muziek hebben opgenomen die ze nog nooit echt voor een publiek hebben kunnen presenteren. Het is nu bijna 2 jaar dat dit duurt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de streamers, kijken ontzettend veel mensen naar. Zit daar niet toch nog zitten daar niet meer mogelijkheden? Dan bedoel je echt artiesten die hun muziek streamen, dat ze mensen concert thuis kunnen kijken. Ja, ja dat is een dingetje, maar in het begin merkte ik wel dat ook zalen daar enthousiast over waren om dat te doen. Maar het blijkt toch wel dat het publiek toch snel afhaakt als het om muziek gaat die ze niet al heel goed kennen. Dat is het grote verschil. En met de streamers is natuurlijk alles is bekend. En je wordt hard verrast door dat die zingt dat liedje en die zingt dat liedje. Maar het is een soort groot meezing-event. Maar als je net nieuwe muziek hebt uitgebracht, dan moet je maar net het publiek voor je weten winnen. En dat gaat vaak moeilijk via beeld. Een uitzondering is, en dat komt in januari weer, het grote showcase festival Eurosonic Noorderslag vanuit Groningen, die dat vorig jaar heel goed deden door allemaal echt nieuwe bands kort te filmen, ook vaak in eigen land. Het is een internationaal festival en daar echt het programma uit samenstellen dat mensen thuis konden kijken na een kwartier lang die of die artiest. En dat werd heel mooi in beeld gebracht. En dat werkte heel goed. Gaat nu ook weer heel goed werken. Maar dan heb je een publiek dat al heel nieuwsgierig is naar nieuwe muziek. En dat is natuurlijk niet heel iedereen. Nou, we gaan naar je eerste plaat van Vrouwkje. Ja, want die is echt doorgebroken afgelopen jaar. Vrouwkje vind ik nou echt dat is een mooi voorbeeld van een artiest die waarvan we eigenlijk allemaal niet weten hoe het haar vergaan zou zijn als er geen corona zou zijn geweest. Ze kwam ineens, dat is nu 2 jaar geleden, met haar eerste nummer uit. Groter dan ik, dus dat was januari 2020. En dat werd al opgepikt. En haar echte, haar grote hit, wat notabene afgelopen december nog verkozen werd tot de song van het jaar op het 3 voor 12. Bij 3 voor 12 was Ik wil dansen. Dat verscheen in mei. En dat is echt een anthem geworden nu voor de hele generatie die natuurlijk al 2 jaar lang niet kan dansen. Ik wil dansen. En het is ons ijzersterk nummer. Maar het verscheen al in mei 2020. En wat ik van haar zo goed vind, is dat ze

Het laatste jaar, daarna zou de boel op de waakvlam en na 2 jaar definitief dicht. Dan storten we het vol met beton, dan is het geschiedenis. En als je dan hoort dat er allerlei op zich plausibele verhalen worden verteld over dat het bijna 2 keer zoveel is. Ja, dan kan ik inmiddels vooraan denken aan de vele mensen die het vertrouwen in de politiek al niet zo meer hadden, maar die dat nu helemaal kwijtraken. Maar tegelijkertijd, u zegt ja, plausibele verklaringen. Inderdaad, Duitsland is een belangrijke reden. Dat contract met Duitsland moet worden gehandhaafd. Ja, ik ben opgeleid als jurist, dus ik weet dat je je aan afspraken moet houden. Maar ik weet ook dat als je je niet aan een afspraak kunt houden, bijvoorbeeld omdat je een heel belangrijk argument hebt, de veiligheid van je inwoners, waardoor je niet kunt leveren, dan kan het zijn dat je dat moet afkopen. He, zo gaat het ook in het. Dus ik zou tegen de nieuwe staatssecretaris, hij is er bijna, Hans Veilbrief, ga praten met Duitsland. Dat is een groot land dat heel veel gas gebruikt. Het kan best zijn dat als ze het handiger inrichten, dat ze die 1,1 miljard kuub uit Groningen niet nodig hebben. En wij kunnen dat missen als kiespijn. En denkt u dat dat inderdaad een optie is? Ja, tuurlijk. We hebben heel lang gehoord dat gas uit Groningen nou eenmaal niet minder kon, omdat de leveringszekerheid in het geding was anders. Dan zouden mensen doodvriezen in Purmerend, dat wilden we toch niet. En al die tijd hing de veiligheid van Groningers aan de laatste mem. Daar kwamen we niet aan toe. We hebben tot 2 keer toe geprocedeerd bij de Raad van State, tegen de staat, overheden onder elkaar, om erkenning te krijgen voor het feit dat de veiligheid van Groningers meegewogen moet worden. Dat is een valide argument. De veiligheid van onze inwoners verhindert dat wij de contracten nakomen. Kan het zijn dat dat geld kost? Ja, want contractbreuk betekent natuurlijk ook boetes, forse boetes voor de overheid. Daar ben ik heel snel klaar mee. Groningen heeft de staat der Nederlanden 400 miljard euro opgeleverd. Daar kan een aardige boete van betaald worden, lijkt me. Maar tegelijkertijd, u zegt zo'n 1 miljard kuub kunnen die Duitsers wellicht zelf ophoesten. Maar dan zijn we er dus nog niet. Nee, er is ook een stikstoffabriek. Het nare van die stikstoffabriek is dat ik was net commissaris van de Koning, 6 jaar geleden. Toen was er sprake van de bouw van een stikstoffabriek. En minister Henk Kamp heeft toen gezegd, dat gaat niet door, dat wordt me te duur, dat kan niet uit. En als je laat begint aan de bouw van een stikstoffabriek, dan krijg je heel veel haast als je ineens pech hebt. Nou is corona de moeder van alle pech. Ja. Ja, dus iedereen die vertraging heeft in het leven zegt tegenwoordig dat het komt door corona. En hier is er sprake van een vertraging van 4 maanden. Die zorgt voor heel veel extra kubus uit de Groninger bodem. Ik zou zeggen, kijk nog eens goed. En dan mag het ook best wat duurder worden. Kijk nog eens goed of je die vertraging niet veel kleiner kunt krijgen. Er is een grens aan de redelijkheid van ons om te accepteren dat dit allemaal zomaar gebeurt. Wat neemt u in Den Haag nou het meeste kwalijk? Ik hoorde vandaag premier Rutte in een oude reflex vervallen. Waarin die zei, ja, de veiligheid van Groningen, dat is heel sneu, dat is heel zuur. En ik voel met ze mee. En toen volgde er een maar. Maar de leveringszekerheid in dit geval van de Duitsers is belangrijker dus. Daar moet helaas de veiligheid voor wijken. Dat is een argument dat wij niet meer trekken. Ook niet van Den Haag. Ja, na het nieuws is er meteen ook een brief van de provincie Groningen richting Den Haag gegaan. Wat staat daarin? Daarin staat dat we deze miscalculatie, ja, sinds september is het verdubbeld, dat we ze die heel erg kwalijk nemen. En dat er ook, dat is ook een opdracht voor Hans Veilbrief, dat er ook in de reguliere versterking en schadeafhandeling nog zoveel niet goed is geregeld, dat we zeggen, nou, daarin moet je ook aan de bak. Het idee is ook dat de extra verdiensten regelrecht naar de inwoners van het bevingsgebied zouden moeten gaan, hè? Nou, ik wil hier absoluut niet worden neergezet als een geldwolf. En als je het ziet, dan moet het ten goede komen van Groningers die op dit moment zitten te wachten, bijvoorbeeld op herstel van de schade van hun fundamenten. Het bizarre is dat als je een scheur hebt in je huis die doorloopt van je dak tot diep in de grond, dat dan allerlei experts zeggen, ja, maar die scheur daar beneden, die kan niet komen van aardbevingen. En zolang je daarin vastzit, blijven inwoners zeggen, ja, die scheur zat er nog niet voor die aardbeving. En het wordt pas echt duur op het moment dat je het fundament moet gaan aanpakken. Dus dat is een onopgeloste kwestie. En zo zijn er heel veel dure onopgeloste kwesties. Maar als je zoveel geld hebt verdiend met het winnen van aardgas uit Groningen, dan mag je degene die er echt niet voor hebben gekozen of de aarde onder hun huis wil gaan trillen, die mag je best een beetje royaler tegemoetkomen. Het wordt nu tijd dat we mensen gaan helpen. En het geld zou naar deze groepen heel specifiek moeten gaan. Ja, zeker. Dus als dit geld oplevert, dan zou echt onverdraaglijk zijn als het gewoon ergens verdwijnt in de staatskas. Dat moet ten goede komen aan de mensen die nu de dupe zijn van deze uitsteloperatie. Maandag komt er dus een nieuwe staatssecretaris. U noemde zijn naam al, Hans Veilbrief. Stel, hij zegt, ik ga inderdaad door op de lijn van Blok, op de lijn van het vorige kabinet. Wij blijven hiermee doorgaan. Die gaswinning komt er, die extra gaswinning. Dat zijn nog een aantal opties, wellicht juridische opties, die er dan nog over zijn. Dat is inderdaad nog een stel. Het begint dus met een indringend gesprek met een nieuwe staatssecretaris die ongetwijfeld vol goede wil begint. Het begint dus ook, wat mij betreft, met dat hij nog eens even flink op de Duitse wederpartijen gaat zitten en eens even gaat kijken of de gasunie echt niet sneller kan met die stikstoffabriek. Kijken wat de mogelijkheden zijn, want we zijn gewend om te horen dat het nou eenmaal niet kan. Mm-hmm. We zijn tamelijk immuun voor dat argument. Daarna zal de nieuwe staatssecretaris, die heeft de keuze tussen doorgaan met het huidige gaswinningsbesluit, waar we enthousiast voor zijn geweest. Dan heeft hij geen last met Groningen. Of hij komt met een verhaal waarvan we zeggen, dat is een overtuigend verhaal. Maar als dat niet zo is, we zijn al 2 keer bij de rechter geweest voor een gaswinningsbesluit. Dus we hebben laten zien dat we dat middel niet schuwen. Dus dan zou u gewoon naar de rechter gaan? Ja, op het moment bekijk je of het gaswinningsbesluit, dat moet je dan zien, als het je teleurstelt, of er goede aangrijpingspunten zijn om daarmee naar de rechter te gaan. Dat heet dan in het jargon altijd, we beraden ons op stappen. Dat doet u sinds vanochtend? Dat doen we zodra we het gaswinningsbesluit hebben, dat is er nog niet. En bijvoorbeeld minder gas naar de industrie, is dat een optie? De industrie mag al geen gebruik meer maken, dat is wettelijk geregeld, van Gronings gas. Dus anders was de gaswinning in Groningen nog voor onbepaalde tijd doorgegaan. Op dit moment hebben we afspraken met het kabinet, met het vorige, met het toekomstige, dat dit, het jaar waarin we nu leven, het laatste jaar is waarin Gronings gas wordt gebruikt voor fornuizen en wat niet al, niet voor de industrie. En de komende 2 jaar draait het Groningse veld nog op de waakvlam voor het geval we echt een Siberische winter krijgen. Een echte Elfstedentochtwinter. Onze weerman Gerrit Hiemstra dat de kans daarop vrij klein is. En dat zie ik dus ook wel met vertrouwen tegemoet. En na 2 jaar is dat niet meer nodig en dan kan het echt dichtgespijkerd worden. En dan slaakt heel Groningen en misschien wel heel Nederland een zucht van verlichting. Nog even terugblikkend. In Groningen worden ook vraagtekens gezet bij de timing van dit hele verhaal. Minister Blok is natuurlijk bijna weg. Hij dropt nog even een bommetje, om het zomaar te noemen. Ook nog eens op een donderdagavond. De Tweede Kamer kan relatief weinig meer uitrichten. Ziet u daar ook opzet in, een voorbeeld van de oude bestuurscultuur? Als het al een trucje was, je kunt het ook lezen als hoffelijk. Hè? Ik ruim mijn bureau op voordat mijn opvolger er zit. Dus ik ga nog even met de ellende naar buiten. Maar als het al een trucje was, dan is het ontzettend platgevallen. Want bozer dan nu kun je ons bijna niet krijgen. Het nare is, ik had Hans Veilbrief graag een leuke kennismaking met Groningen gegund. En die moet nu echt meteen aan de bak met deze ellende. Wanneer heeft u een afspraak met hem? Ik denk deze week. Hij is nog niet scherp, maar ik denk deze week. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen was dat. Ja, we gaan weer terug naar de popmuziek van 2022... en de keuze van popjournalist Gijsbert Kamer. En de volgende plaat die je wilt laten horen is van een Britse band, Wet Leg. Ja. Voor mij vrij onbekend. Ja, nee, die zijn ook nog heel onbekend. Ze komen uit van de Isle of Wight. En ze hebben vorig jaar een paar singles uitgebracht, een paar liedjes, losse tracks. Waar ik veel van verwacht eigenlijk. Dan hoop je dat zo'n band live te zien is. Want zo volg ik popmuziek het liefst altijd. Eigenlijk al sinds mijn 10 jaar. Er komt een leuke plaat uit, een leuk liedje. Wil je een band live zien, dan ga je naar Paradiso. Dan ga je naar Tivoli, waar dan ook. Wil je een band live zien en dan hoop je dat zo'n band misschien later op een festival kan staan. Zo'n toekomst zou ik Wet Leg ook graag wensen. Alleen, er kon nog niks gebeuren natuurlijk, want ze kunnen niet optreden. Er komt nu, begin dit jaar, in april komt hun debuutalbum uit. En dan hoop ik zo dat ze ook echt te zien zijn in bijvoorbeeld Paradiso. Dat ze nog op Lowlands kunnen staan. Dat ze die toekomst kunnen gaan invullen. Ja, die verwacht van een band die zo goed is. Want ik vind hun singles, we gaan er eentje van draaien. Vind ik echt heel erg leuk. Dat is precies het soort popmuziek waar ik van hou. Opgewekte, een beetje tegendraadse rock-achtige nummers. En welk nummer laat je ons horen? Cheslonge, Wet Leg. Mommy, daddy, look at me. I went to school and I got a degree. All my friends call it the big D. Excuse me. What? Hey, you, in the front row, are you coming backstage after the show? Because I've got a show long in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume. Favoriet van popjournalist Gijsbert Kamer, Chase Long was dat. Nee, het was Wet Leg met Chase Long, moet wel goed zeggen. Een groep studenten heeft aangekondigd morgen te gaan demonstreren in Amsterdam. Ze willen zo snel mogelijk weer fysiek les krijgen. Op het basis- en middelbaar onderwijs gaan de deuren volgende week open. Maar voor leerlingen in het hoger onderwijs blijven de lessen online. Hier in de studio Titus van Zandwijk, 23 jaar... en organisator van de demonstratie namens Studenten voor Open Onderwijs. Je bent de derdejaarsstudent econometrie aan de UvA in Amsterdam. Welkom. En ook Aniek Westerhof in de studio, 19 jaar. Secretaris van JOB-MBO. Job-MBO? Job-MBO, ja. De organisatie die zich inzet voor de MBO-studenten. Jij bent de derdejaars marketing en communicatie en journalistiek op een MBO in Utrecht. Jij ook welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Dank je wel. Titus, om met jou te beginnen. Volgende week vrijdag is er natuurlijk weer een persconferentie van het nieuwe kabinet. Jullie gaan dus morgen demonstreren. Waarom niet wachten op die persconferentie? We hadden deze demonstratie al een tijd gepland. En eigenlijk de lockdown overviel ons eigenlijk. We hadden ook totaal niet zien aankomen dat de scholen zouden sluiten. Dus om het vervolgens weer te gaan uitstellen tot een persconferentie, dan blijven we bezig. Want we leven eigenlijk inmiddels van persconferentie tot persconferentie. Dus wij dachten, we trekken gewoon een lijn. We gaan dit doen. En het gaat morgen een feest worden. Want het gaat een feest worden, maar de nood is hoog. Ja, ontzettend. En ja, ik merk het ook echt ontzettend om me heen en ook bij mezelf. Dat de hoop was er heel erg onder studenten van, oké, we werken naar dat vaccin toe. En dan zijn we deze pandemie uit. We hebben echt al een jaar lang, anderhalf jaar lang offers moeten maken. En dat hebben wij ook gewoon stilletjes gedaan, omdat wij gewoon zagen dat we die verantwoordelijkheid moesten nemen. Alleen nu er een lange termijn strategie lijkt te ontbreken, breekt bij ons echt de paniek uit van wanneer krijgen wij eindelijk de mogelijkheid om ons op een normale, als een normaal jong persoon te ontwikkelen. Want onze structuur wordt constant door zo'n lockdown ontnomen. Aniek, wat kom jij tegen aan medestudenten? Welke problemen hebben zij door die lockdown? Nou, wel veelal de mentale welzijn die gewoon echt omlaag gaat, omdat je gewoon echt door bomen het bos niet meer ziet als het ware. Want de scholen zijn dicht, maar ook sport en zo. En de studenten missen gewoon echt het sociale contact en willen gewoon iets anders zien als hun huis. Jullie verwachten morgen zo'n 1000 deelnemers. Wie zijn er eigenlijk aangesloten bij deze organisatie? Studenten voor Open Onderwijs? Ja, we organiseren deze demonstratie in samenwerking met de Bovenwijsbond. Onze organisatie is 3 maanden geleden gestart, omdat wij zagen dat er eigenlijk op het gebied van corona en zeker onder studenten niks gebeurde. Dus toen zijn we zelf maar het heft in eigen hand gaan nemen. Maar helemaal niks gebeurde, dat lijkt me onwaarschijnlijk, toch? Nou, ik vind dat het echt bijzonder stil is gebleven. Ook onder bijvoorbeeld studentenvakbonden zoals de LSVB en de LAX en ook het Job-MBO. Want wat zou jij willen? Wat moet er dan veranderen? Die lockdown, stel dat die blijft. Nou, er moet sowieso, wat ons gewoon heel erg opvalt, is dat er bijvoorbeeld qua horeca of de festivals zijn er ontzettend veel field labs gedaan om te kijken hoe kunnen we dat nou veilig doen. Maar in het onderwijs wordt er totaal niet gekeken van, op maatwerk gekeken van, oké, wat zijn de mogelijkheden? Het is of dicht of open. En wat wij zeggen is, er is een heel spectrum. Maar noem eens wat voorbeelden. Je kan bijvoorbeeld alleen werkcolleges laten opengaan. Wat je ook kan doen, is dat wij merken dat vooral eerstejaars en tweedejaars studenten, die zijn begonnen in hun studie tijdens coronatijd, dat die ontzettend veel last ondervinden van de maatregelen, omdat zij dus vaak naar een stad zijn verhuisd, voor het eerst op zichzelf zijn gaan wonen, vervolgens geen sociale contact hebben kunnen opbouwen. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, om bijvoorbeeld de besmettingen toch iets te laten drukken, maar deze mensen toch een kans te geven om zich te ontwikkelen, kunnen we alleen de eerste en tweedejaars naar de universiteit laten gaan of het hbo. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Jouw organisatie, Aniek het Job, gaat niet naar die demonstratie. Waarom niet? Ja, dat is gewoon als bestuur besloten. Je hebt allemaal persoonlijke meningen, maar uiteindelijk moet je een mening vormen als bestuur. Het is niet dat we het idee niet steunen of zo. Het is wel natuurlijk een heel mooi initiatief, maar wij denken dat het me eerder helpt om met de minister bijvoorbeeld in gesprek te gaan. Dus. Want jullie zijn inderdaad met de minister in gesprek, met de onderwijsminister Slob. Welke niet Slob, maar... Wie? Van Engelshoven. Oh, van Engelshoven, excuus. Is zij gevoelig voor jullie argumenten? Ze luistert er wel echt naar, maar ja, nu is ze weg natuurlijk. Nu krijg je Dijkgraaf, wat ook heel... hopelijk heel goed iemand is. Echt uit het onderwijs? Ja, we kennen hem natuurlijk nog niet heel goed, want hij is pas net begonnen, maar we hebben wel... Hij is nog niet eens begonnen. Nee, precies, maar we hebben wel hoop dat hij naar ons gaat luisteren en hopen dat de scholen weer open gaan. Want wat hebben jullie dan tegen Engelshoven gezegd? Welke oproep hebben jullie aan haar gedaan? Nou ja, veelal om de scholen te openen op een verantwoorde manier. Natuurlijk, de besmettingen moeten wel enigszins stabiel blijven, maar het is gewoon heel belangrijk voor studenten dat alles gewoon, nou niet alles, maar de scholen open zijn, zodat de mentale welzijn gewoon goed blijft. Nu hebben we het over studenten in zijn algemeenheid, maar op wat voor manier heb je persoonlijk echt last, het meeste last van die maatregelen? Nou, ik merk bij mezelf wel dat de motivatie soms wel heel laag is. Ook voordat ik aan dit bestuursjaar begon, had ik niks anders om te doen eigenlijk. En dan zat ik wel soms van, hoe moet ik nu verder gaan? Maar nu krijg ik wel mijn energie uit het bestuursjaar, maar ik hoor ook wel veel van andere studenten dat die wel echt de motivatie weg zijn, waardoor soms de cijfers ook lager uitvallen. En hoe is dat voor jou persoonlijk, Titus? Ja, ik vind dat ook echt nog steeds best wel moeilijk om over te praten, omdat ik vorig jaar gewoon echt best wel een heftig jaar heb meegemaakt. Me erg eenzaam heb gevoeld. En ook heel erg, waar ik heel erg mee zat, was dat ik met hele abstracte wiskundige ideeën aan het dealen was. En dat ik die niet kwijt kon in mijn omgeving, omdat ik geen... Het is mij niet gelukt om tijdens online onderwijs bevriend te raken met andere studenten. Mm. Dus dan was ik 8 uur per dag bezig met deze ideeën en dan kon ik het daarna niet van me afzetten. Dus dan dat werkte mentaal heel erg op de zenuwen, zeg maar. Maar ja, het gewoon de eenzaamheid. En ik woonde destijds ook in een hele kleine studentenkamer, 6 vierkante meter. En dan met 17 anderen. Ja, dat is gewoon geen doen. Dat zorgt voor zulke spanningen. Dat is niet zo doen. En heb je dan toch nog een uitlaatklep weten te vinden? Ja, dat was dus destijds was dat echt sporten. En toen was het, toen dat niet meer mocht, was het wandelen. En toen mocht dat ook niet meer, want toen kwam de avondklok. Dus dat wordt ook gewoon de hele tijd weggenomen. En nu heb ik natuurlijk student voor open onderwijs. En dat merk ik ook heel erg aan mezelf. Dat ik echt een transitie heb gemaakt om al die negativiteit om te weten te zetten in iets positiefs. En dat heeft me echt ontzettend geholpen, mentaal ook. Want heel belangrijk, in jullie persbericht schrijven jullie, wij willen perspectief. Mm-hmm. Hoe ziet dat perspectief eruit wat jullie betreft? Ja, een langetermijnstrategie en gewoon eigenlijk sowieso weten dat er naar ons gekeken wordt. En dat wij gehoord worden. Want dat is op dit moment zo onduidelijk. En ook als je naar de persconferentie kijkt en Rutte zegt, ja, het leven zal voor jongeren misschien wat saaier worden. Dat dat is zo tekenend voor iemand die het probleem onder jongeren nu niet begrijpt. Want het is inderdaad saaier, maar het is ook gewoon echt... Je hebt gewoon geen leven meer eigenlijk. Omdat wij dat nu nog aan het opbouwen zijn als jonge mensen. En Aniek, wat is wat jou betreft het hardste nodig? Gewoon het contact met andere jongeren. Überhaupt gewoon andere mensen. Want toch die treinreis of de school zien, een andere plek zien, is toch wel wat heel fijn is. Omdat je anders zegt alleen met je gezin of met je medestudent inderdaad zit, ja, opgeschreven als het ware. En op een gegeven moment vind je dat ook wel irritant. En sporten bijvoorbeeld is gewoon echt een uitlaatklep geworden voor, ja, studenten. Waar ze gewoon even alles weg kunnen doen. Hoe zien jullie 2022 voor je? Titus, tot slot. Nou, ik ben eigenlijk wel hoopvol. Eigenlijk wel. Ik zie dat veel studenten nu ook in beginnen te zien dat op hun kamer zitten en het allemaal maar over hun heen laten komen niet helpt. Dat ze zich erover zijn gaan uitspreken. Alleen, er zijn nog wel heel veel stappen te zetten en ik hoop gewoon dat na morgen, dat we kleine stapjes zetten naar gewoon meer... dat er gewoon meer gehoord worden eigenlijk. Nou, heel veel succes met die demonstratie morgen. Dank Titus van Zandwijk en ook jij heel veel succes met de JOB op Job. Aniek Westerhof. Dank je wel. We gaan weer naar muziek luisteren. Gijsbert Kamer, popjournalist. We hebben Nederlands talent gehoord, een Brits bandje. De volgende is al een megaster, hè? The Weeknd. Ja, The Weeknd, die vandaag of vannacht eigenlijk met zijn nieuwe album kwam, was al aangekondigd. Het is toch bijzonder. In het algemeen, er is een soort regel in de muziekindustrie al jarenlang, zolang als ik popmuziek volg, dat je de eerste week van januari moet de belangrijke releases, wat dit is, die moet je niet uitbrengen, want daar zit niemand op te wachten op dat moment. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de industrie zelf, die tot aan december de belangrijkste releases zo voor de kerst wilde uitbrengen. En daarna zo moe was dat ze dachten van, we hebben minstens een paar maanden tijd nodig om weer een nieuwe marketingcampagne op te starten. Maar nu is dus Abel Tasfaye, oftewel The Weeknd, die dacht, ik heb hier scheid aan. Ik breng gewoon mijn nieuwe album. En we zitten in een pandemie. Op 7 januari mensen uit. En studenten hebben precies, behoefte aan we muziek. Hebben behoefte aan. Ja. En het is ook, ik was echt, ik werd vannacht wakker en ik kon niet verder slapen. Ik dacht, ik ga gewoon eens even luisteren. En ik werd ontzettend blij van. Terwijl ik niet eens zo'n heel grote Weeknd fan ben. Ik vind zijn singles wel heel erg goed en sommige albumtracks ook wel. Het is een belangrijke meneer in de zwarte muziek geworden de afgelopen 11 jaar sinds zijn eerste mixtape, zoals die heette. En wat is er zo goed aan deze plaat? Aan deze plaat is er goed dat er een soort combinatie is van experimentele elektronische muziek gekoppeld aan dance, hedendaagse dance, maar ook heel erg, hij speelt ook heel erg met jaren 80 liedjes. Dat heb je ook al bij Blinding Lights, een grote hit, was natuurlijk gestoeld op A.H.'s Take On Me, wat iedereen wel kende. En daar gaat hij nog verder in door met de hulp van andere mensen, bijvoorbeeld elektronische, experimentele elektronische producer 10 Tricks Point Never, zoals die man heet. En hij heeft een paar gasten erbij gehaald die ook Max Martin bijvoorbeeld, die daar lijnrecht tegenover staat. Dat is een van de grootste hitschrijvers van de afgelopen decennia. En hij heeft een combinatie gecreëerd die heel nieuw is, die zowel nieuw als vertrouwd klinkt. En daar word ik heel blij van eigenlijk, ja. We gaan draaien Out of Time, ja, van The Weeknd. Trauma in my life. dat met de Out of Time. En we gaan naar Sidney Poitier. Deze legendarische acteur is overleden. Hij werd 94 jaar oud. Zijn carrière bestreek zo'n 50 jaar. En hij was de eerste zwarte Amerikaan die een Oscar won voor een hoofdrol. Goedenavond, Ab Zacht, filmrecensent van het AD. Goedenavond. Wat vindt u zelf zijn mooiste rol? Nou, dat is niet zo moeilijk. Hij heeft heel veel goede films gemaakt. Maar de film die ik altijd terug wil zien is In the Heat of the Night. Waarin hij Virgil Tibbs speelt. Een regisseur die in een vreselijk racistisch oord een moord moet oplossen. En hij is gewoon de plaatselijke koddebeiers, de baas. Qua ervaring, intellect en onderzoekmethode. Laten we heel even luisteren naar een fragmentje van In the Heat of the Night. When I examined the deceased, it was obvious that the fatal blow was struck from an angle of 17 degrees from the right, which makes it almost certain the person who did it is right-handed. So what? Old Harv's left-handed, Chief. Everybody in town knows that. Yeah, that's what we figured out, Chief. Harvey's a lefty, uh-huh. Well, you're pretty sure of yourself, ain't you, Virgil? Virgil, that's a funny name for a nigger boy that comes from Philadelphia. What do they call you up there? They call me Mr. Tibbs. Ja, they call me Mr. Tibbs, een hele bekende zin uit die film geworden. Naast In the Heat of the Night speelde hij bijvoorbeeld ook in Guess Who's Coming to Dinner. Die films behandelen racisme, het thema racisme. Wat legden die films echt bloot? Nou ja, het zijn films die laten zien dat een zwarte man in Amerika ook zeg maar van wanten weet in alle milieus. Hij speelt bijvoorbeeld in Guess Who's Coming to Dinner een dokter die zelfs in aanmerking komt voor de Nobelprijs. En toch door de vader des huizes, een blanke vader, gespeeld door Spencer Tracy. Toch niet wordt geaccepteerd. Dus hij speelt vaak personages die in een moeilijke omstandigheden toch willen aantonen dat zij geaccepteerd moeten worden. En dat gelukte hem ook in de meeste films die hij gemaakt heeft. Want hij was zeer kieskeurig in het kiezen van zijn rollen. Hij heeft ondanks zijn leeftijd slechts 55 acteurfilms gemaakt. En dat is voor iemand van die statuur toch weinig. Hij heeft heel veel dingen afgewezen. Want hij wilde niet voldoen aan het klassieke beeld van zwarte acteurs. Die werden gebruikt als misdadigers of als entertainers of bediendes. En hij heeft daar nooit aan willen voldoen. Hij heeft echt altijd gekozen voor rechtschapen mannen. Hij heeft zelfs Nelson Mandela gespeeld in een televisiefilm. En dat hoort, die uitstraling had hij ook. Hè? Dat is dus eigenlijk het geheim van Sidney Poitier. Hè? Dat hij zowel door blank als zwart in Amerika werd geaccepteerd. Er was wel kritiek op hem van de radicale kant van de Amerikaanse zwarte gemeenschap. Die hem wel eens als onkel Tom hebben omschreven. En dat deed hem echt pijn. En dan moet je even beschrijven of uitleggen wat een onkel Tom dan is. Ja, dat is iemand die danst naar de pijpen van de blanken. Hè? Het is een bekend boek. En dat is echt een scheldwoord in Amerika voor zwarte mensen. En dat heeft hij zich altijd erg beledigd door gevoeld. Dat schreef hij ook in zijn autobiografie. En als je goed naar zijn rollen kijkt, heeft hij altijd mannen gespeeld die zich niet neerlegden bij racisme. Dus dat maakt zijn carrière ook zo interessant. Hè? Want hij is echt baanbrekend werk heeft hij verricht. Want na hem zijn acteurs als Morgan Freeman gekomen, als Denzel Washington. En die hebben echt allemaal baat gehad bij het werk dat hij in de jaren 50, 60 heeft gedaan. En wat maakte hem nou zo'n goed acteur? Want hij kreeg dus die Oscar voor Lilies of the Field. Ja. Nou kijk, hij ten eerste, je moet iets over hem weten om dat nog beter te kunnen duiden. Hij komt uit een heel arm milieu, ging op zijn 14e van de Bahamas naar Miami. Van daaruit naar New York. Hij heeft op straat geleefd. Hij sliep in bushokjes. Hij heeft een tijdje in het leger gezeten. En op een gegeven moment besloot hij, ik wil acteur worden. Dus hij heeft zich via het Amerikaanse theater in New York omhoog gewerkt. En ja, van meet af aan had hij een uitstraling van iemand die toch intellectueel was, niet met zich liet sollen en altijd zijn eigen weg ging. En ja, dat maakte hem toch een fascinerende persoonlijkheid, want dat was in Hollywood niet gebruikelijk. Want was hij ook heel erg actief in de burgerrechtenbeweging in de jaren 60 bijvoorbeeld? Nou ja, niet zo erg als bijvoorbeeld, laten we zeggen, de mensen van de, nou ja, Malcolm X bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Dat is een rol die in Never Nooit zou hebben gespeeld. Hij koos altijd wel de middenweg. Hij wilde niet provoceren, maar dat wil niet zeggen dat hij alles accepteerde wat de zwarte gemeenschap in Amerika overkwam. Maar hij deed het op een wat subtielere manier. Contact ook met de journalist Carol Rock in San Francisco in de Verenigde Staten. Goedenavond. Goedenavond. Is het overleden van Sitting Portier groot nieuws daar? Ja, absoluut. Je ziet overal dat vooral ook heel veel bekende mensen daarop reageren. En wat ik bijzonder vind is dat het niet alleen mensen uit de acteerwereld op reageren. Het gaat van presidenten tot tv-persoonlijkheden, sportmensen, gewoon iedereen is geraakt door dit nieuws. En dan merk je ook wat hij betekend heeft voor zo'n een brede groep in Amerika. Niet alleen de zwarte gemeenschap, maar ook de witte gemeenschap. En mensen die geïnteresseerd waren in het acteursvak, maar ook daarbuiten. En dat zegt eigenlijk ook wel heel veel wat voor man hij was. Hij wordt echt gezien als een icoon in de Verenigde Staten. Als een icoon, ja zeker. Ze zeggen dat hij ook niet alleen voor zwarte acteurs, zeg maar, barricades heeft omvergeworpen, maar ook op andere vlakken. Sommige mensen zeggen dat zelfs voor Barack Obama dat hij de weg vrij heeft gemaakt. Dus hij was gewoon een voorvechter voor gelijke rechten voor iedereen. Maar hij vocht ook altijd voor in zijn rollen, vond hij dus ook heel belangrijk hoe hij geportretteerd werd. De rollen die zwarte mensen daarvoor kregen waren heel erg eendimensionaal. En hij heeft echt voor gevochten om de zwarte man te laten zien hoe het was om zwart te zijn in Amerika. En dat het niet alleen zwart was, maar dat je ook heel intelligent kon zijn of heel grappig kon zijn en charmant en een activist. En dat het niet alleen maar ging over slachtoffer, een slaaf. Want dat was natuurlijk vroeger veel meer voordat hij zijn Oscar won. En dat zie je eigenlijk ook terug in alle rollen die hij vertolkt heeft. Ja. Is er eigenlijk op het gebied van diversiteit sinds die Oscar voor Sidney Poitier voldoende gebeurd in Hollywood? Nee, ik denk het niet. Het is best bijzonder als je kijkt hoeveel tijd er zit tussen zijn Oscar en het moment dat de eerstvolgende zwarte acteur een Oscar won voor beste acteur en niet voor bijrol. En dat was Denzel Washington. Dat was in 2002 pas, volgens mij voor Training Day. En Halle Berry heeft in datzelfde jaar voor Monsters Ball volgens mij beste actrice gewonnen. En zij is de enige zwarte actrice die dus de Oscar voor beste actrice heeft gewonnen. Dus ik denk dat je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk helaas ook dat zijn films nog steeds heel erg relevant zijn. En wat ik bijvoorbeeld ook heel bijzonder vind is dat hij op een gegeven moment in The Heat of the Night, ook een hele bekende film, daar krijgt hij op een gegeven moment een klap in zijn gezicht. En hij stond erop dat zijn personage een klap teruggaf. En ze zeiden later ook dat was een slap that was heard around the world. En dat is zo bijzonder en eigenlijk ook zo jammer dat het daar een beetje is blijven hangen. Dat we eigenlijk niet heel veel stappen vooruit hebben gemaakt. Hele kleine stapjes. Abzacht, was Poitier er eigenlijk trots op om toch een voorbeeldfiguur voor andere acteurs zoals Denzel Washington en Morgan Freeman te zijn? Ik vermoed van wel. Ik heb hem daar nooit een vraag over kunnen stellen. Maar hij had heel veel feedback. En ik denk dat ook veel acteurs bij hem te rade zijn gegaan. Je moet niet vergeten dat hij toch eigenlijk, nou ja, vrij vroeg gestopt is met acteren. Hij is bijvoorbeeld 10 jaar ambassadeur in Japan geweest voor Amerika. Hij zat ook in de directie van de Disney Concern. Dat krijgt ook niet iedereen voor elkaar. Ja. Maar ik weet zeker dat Morgan Freeman en Denzel Washington er goed naar hem hebben gekeken. En ook respect voor hem hadden. En dat eigenlijk zelf ook wilden afdwingen in Hollywood. He, want dit, ik noem die, deze twee namen. Dat zijn twee hele gerespecteerde acteurs die ook veel prijzen hebben gewonnen. En ook een breed publiek aanspreken. He. Want kijk, Spike Lee is de bekendste en belangrijkste Amerikaanse filmregisseur. Maar die heeft met zijn militante films toch vaak een beperkt publiek bereikt. Het geheim van Sidney Poitier was dat hij met zijn films een heel breed publiek in Amerika en de rest van de wereld kon bereiken. En dat maakt hem toch heel uniek en ja, heel jammer dat hij er niet meer is. Ja, dat zijn de mooie laatste woorden van Ab Zacht bij het overlijden van Sidney Poitier. Carol Rock in de Verenigde Staten, dank. Morgen zit hier Kees Grimbergen. Hele goede nacht. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag.